Budnik i Małgorzata Lebda. A już w piątek specjalne wydanie programu Terra Cultura. Prosto z Wrocławia. Zapraszam, Agnieszka Opszańska. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam za serwis. Trudne warunki do jazdy na południu Śnieżyce, na zachodzie oblodzenie. Jej cel to ochrona infrastruktury krytycznej, rusza operacja Horyzont. Unikatowe, niepublikowane nagrania mistrza jazzowej trąbki, dziś premiera zestawu płyt Tomasza Stańki. Śnieżyce zapowiadają synoptycy. Już tej nocy na południu zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Na południu Małopolski i na Podkarpaciu może go przybyć około 20 cm. W piątek i sobotę opady śniegu i deszczu za śniegiem przemieszczą się także na północ i wschód kraju. Dla Polski Zachodniej z kolei wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obowiązuje od północy do godziny 9. Rusza operacja Horyzont. Jej celem jest ochrona infrastruktury czy przeciwdziałanie aktom dywersji. Policjantów będą wspierać żołnierze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska do tej akcji. Generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej podkreśla, że w związku z ostatnimi wydarzeniami należy wzmocnić służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Należy się zastanowić nad pilną reorganizacją naszych służb specjalnych, ażeby je wzmocnić organizacyjnie pod względem struktur organizacyjnych na terytorium państwa polskiego, jak również pod względem liczebności, ale też ich wyposażenia w nowoczesne urządzenia do wykrywania takich przestępstw. W ostatni weekend na trasie Warszawa-Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Według ustaleń sprawcami byli obywatele Ukrainy, działający na zlecenie Rosji. Do lutego na kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy. Ministra zdrowia ma zjawić się dziś na obradach Naczelnej Rady Lekarskiej. W ostatnich dniach Rada zarzucała resortowi brak gotowości do dialogu. Ministerstwo twierdzi, że ostatnie spotkanie Jolanty Sobierańskiej-Grendy z przedstawicielami Rady odbyło się pod koniec września, lecz ta podkreśla, że nie została na nie zaproszona. We wpisie w mediach społecznościowych Rada wyraziła nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie przebiegać w duchu współpracy. Prezydencki wysłannik Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio w zaciszu gabinetu pracowali nad planem pokojowym dla Rosji i Ukrainy, poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Dodała, że Donald Trump chce, by ten plan został zrealizowany do końca. Specjalni wysłannicy Steve Witkoff i Marco Rubio przez ostatni miesiąc dyskretnie pracowali nad planem. Angażowali się tak samo w rozmowy z obiema stronami, Rosją i Ukrainą, po to, żeby zrozumieć, do czego te kraje są w stanie się zobowiązać, aby osiągnąć długotrwały pokój. Jak powiedziała Leavitt, w ten sam sposób wypracowano pokój na Bliskim Wschodzie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Albanią w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Losowanie odbyło się w siedzibie FIFA w Zurichu. Mecz 26 marca najprawdopodobniej na Stadionie Narodowym, zdradza prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Jeszcze nie było decyzji odnośnie Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale wydaje mi się, że taki mecz to będzie rozgrywany w Warszawie. Jeżeli biało-czerwoni wygrają, to w decydującym meczu będą rywalizować z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Finał baraży 31 marca. 40 niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki z archiwum Polskiego Radia. Dziś premiera sześciopłytowego boksu Tomasza Stańki Polish Radio Sessions 1970-91. Premierowy odsłuch zestawu płyt wydanych nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia zorganizowano wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie otworzył szef agencji Juliusz Kaszyński. To jest bardzo, bardzo podniosły dla nas moment, ponieważ to jest wydawnictwo zrodzone z marzeń. Z marzeń kilku ludzi. Zaczęło się od jednego człowieka, czyli od Adama Domagały. Mogłem sobie pozwolić na pewien perwersyjny luksus, mianowicie na to, żeby bardzo bezceremonialnie sobie z tą spuścizną Tomasza Stańko poczynać i grzebać w jego archiwum. Do płyty dołączono zdjęcia zespołów Tomasza Stańko, reprodukcję nut, wypowiedzi muzyków biorących udział w nagraniach i unikatowy plakat z podobizną mistrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy przelotną wodę deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie będzie padał tylko śnieg. Termometry pokażą od 0 do 3 stopni. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Skręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu i była 9:05. Nowe życie dane mi. Wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, tu Jan Klata. Zapraszam słuchaczy Trójki pod księżycem na Termopile Polskie do Teatru Narodowego w Warszawie. Drodzy słuchacze Trójki, zapraszam Państwa serdecznie na premierę spektaklu Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym 22 listopada. A potem na kolejne spektakle, jeśli nie uda się Państwu zawitać tego dnia. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu carycy Katarzyny Wielkiej, Danuta Stenka. Panie, panowie, wiadomość z ostatniej chwili. Tej nocy nie będziemy rozmawiali o teatrze. Przekazujemy tylko ów ważny komunikat. Tak to już jutro. Pierwsza w Teatrze Narodowym w Warszawie premiera przygotowana przez dyrektora Jana Klatę. Zamierzamy oczywiście obejrzeć Termopile Polskie Tadeusza Miedzińskiego, a potem nie uprzedzajmy faktów. Poza tym, kto wie, co będzie potem, na przykład za tydzień. A, dodam jeszcze, Love and Peace from John Klata. Czytamy m.in. na plakacie do premiery, który można zobaczyć wszędzie, a to nad wejściem do Teatru Narodowego, a to w sieci. Co natomiast wydarzy się za chwilę, zachowajmy spokój i posłuchajmy piosenki odpowiadającej na pierwsze hasło, słowo, klucz tej nocy. Zapraszamy. Rock and roll is not dead. Głębacze czas, Tak króciutko? Czy ktoś słyszał niedawno tę piosenkę? Ja nie pamiętam. W każdym razie wykonawcy Krzysztof Klęczon, Trzy Korony, muzyka Krzysztof Klęczon, autor słów, no właśnie. Rok 1971, bo pierwsze słowo klucz tej nocy to czas. Najwyższy czas przedstawić gościa specjalnego w Studiu Trójki. Po niejakim czasie pan Andrzej Olechowski. Witamy serdecznie, jak to się mówi pana. Dobry wieczór. Wiem, że zgodnie z protokołem powinnam zwracać się tak oto, panie ministrze, ale grzecznie zapytaliśmy jeszcze przed audycją, czy możemy poza tym protokołem, czyli mniej oficjalnie w klimacie nocy, no i biorąc pod uwagę bezpośredni powód naszego spotkania. Wyraził pan zgodę, jak państwo zorientowali się. A Rosjanie się śmieją z Polaków, że wszystko jest pan, że to jest bardzo formalne. Nawet kapcie się nazywają pantofel. Więc teraz ja jestem, mnie odpowiada ten nowy zwyczaj, że jednakże się zwraca mniej formalnie. Ja jeszcze do moich rodziców mówiłem w trzeciej osobie. Oczywiście, tak. A już moje dzieci nie, a wnuki też nie, tak. Tak, tak. Mówiło się, czy ojciec wie, a potem mówiło się, czy ty wiesz, tatusiu, tak. A teraz się mówi, czy ty wiesz, bez tatusiu tak, nawet. Tak. No w każdym razie, proszę państwa, na pewno nie będzie polityki podczas naszej rozmowy, natomiast będzie historia jednej znajomości, czyli książka, która ukazała się niewiele ponad tydzień temu. Troje autorów to Karolina Opolska oraz, uwaga, trzy kropki, bo może ktoś nie wie, Wojciech Mann i Andrzej Olechowski, nasz gość. Pan Wojtek, panie Andrzeju, został no, wielokrotnie autorem książek bądź współautorem. Wszystkie one miały taki charakter autobiograficzny. Pan natomiast, jak rozumiem, po raz pierwszy pozwolił nam poznać się od tej no, bardzo prywatnej strony. Wie pani, to było coś, co zainspirował nas do tego Michał Komar. A. Bo jego myślenie było takie, słuchajcie, wasze przygody, wasze doświadczenie nie jest tuzinkowe w tamtym czasie. To jest bardzo ciekawe, jak to było, dlaczego tak się zrobiło, jak to się wszystko miało i do tych czasów, i jak to później wpłynęło na was, również już w życiu, nazwijmy to dorosłym, tak? Czy takim zawodowym, publicznym i tak dalej, i tak dalej. Na sporą no, część ale, populacji przy okazji. Głównie to była, muszę powiedzieć, przyjemność dla nas, bo myśmy, w każdym razie dla mnie, z Wojtkiem siedli wygodnie, żona Wojtka, Ewa, zawsze zrobiła pyszną herbatę i, bo herbaty mogą się różnić, są pyszne i mniej pyszne. Tak. I zawsze był jakiś sernik i tak dalej, i tak dalej. Także atmosfera była domowa, a pani Karolina to notowała, czy nagrywała, ale też zadawała pytania, żeby jej wyjaśnić, co to znaczy, nie wiem, płyta starego typu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. No więc no akurat wydawnictwo Znak powiedziało, to my byśmy to wydali. No to fajnie, bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Mhm. Wydawnictwo, ale myśmy sobie tak, w jakimś sensie zrobili prezent. No domyślam się, bo rzecz jest niezwykle przyjazna, przyjemna, więc jeżeli przyjemna w czytaniu, to można założyć, że również w procesie powstawania jej odczuwali panowie, czy państwo we trójkę, tę przyjemność. Powiedział pan, że sernik, herbaty i tak dalej, to znaczy to działo się pod Warszawą w domu pana Wojtka. Tak. Mm-hmm. No dobrze. To mniej więcej jest geneza tej oto pozycji, która leży przede mną. Państwo jej zobaczyć nie mogą, jeżeli uda się zamieścić w portalu relacje z naszej audycji, to zdjęcie przynajmniej Państwo zobaczą, ale na pewno jest w księgarniach i, jak to się mówi, świetny prezent na Świętego Mikołaja albo na Wigilię, czyli pod choinkę. I myślę, że Pan się ze mną zgodzi. A szczególną przyjemność ta książka sprawi, jak myślę, słuchaczom Trójki, bo tam sporo nitek zmierza no właśnie do tego miejsca, w którym znaleźliśmy się. Jeszcze dodajmy, że pani Karolina jest świetną dziennikarką, ponieważ zadawała krótkie pytania, nie przeszkadzała. To prawda. Jest to pani, mówi pani, że nitki prowadzą do Trójki. A Trójka jest... W zasadzie można powiedzieć, że Trójka była sercem naszej działalności muzycznej. Wszystko zmierzało do tej Trójki i później Trójka uformowała nas również, mnie w każdym razie, w innych aspektach. Na przykład wypowiedzi publicznej, poprawienia w ogóle wypowiedzi, dbania o to, żeby było zdanie było logiczne i tak dalej, i tak dalej. O co dzisiaj się mniej dba, żeby mówić starannie i gramatycznie i tak dalej. Więc jak ja myślę, to w tych czasach to ona była, powiedzmy to było ćwiczenie formacyjne, ale to był cel, to było jakieś tam marzenie z naszej strony, żeby tutaj dojść. A później to był punkt odniesienia i ileś doświadczeń się przekształciło później w nawet nawyki i przydało się w naszym życiu już zawodowym i tak dalej. Dotrzemy jeszcze do tak zwanych szczegółów rozdziału 4, który zatytułowany jest, mogę od razu ujawnić, Rozgłośnia harcerska i rzeczona Trójka. Oczywiście bez słowa rzeczone, tak podałam tytuł. Natomiast teraz powinniśmy, to znaczy, przepraszam za my, ale w jakimś sensie i pan też, wyjaśnić, dlaczego ucieszył się pan, że tym oto utworem króciutkim rozpoczęliśmy to spotkanie. Skąd ta radość i o co tu właściwie chodzi? Ja nie jestem muzykiem. Nigdy nie byłem muzykiem, nie grałem na żadnym instrumencie. Żałuję, ale tak było. Uczestniczyłem przy tworzeniu muzyki. Jest parę utworów, gdzie ja miałem istotny wpływ na to, jak zostały ukształtowane. Było na przykład taki przebój duży, bardzo znany wtedy, Nie przejdziemy do historii, Krzyśka Klęczona. Tak. To męczył się z tym tak i tak. Ja mówię, słuchaj, może zrobić tak. I myśmy połączyli, ja powiedziałem, słuchaj, połącz jeden z drugim utworem, bo tam są wyraźnie dwa różne style, nazwijmy to. I tak dalej. Więc również na ten long play, bo to był jego long play, była piosenka, którą Krzysiek mówi, słuchaj, może byś do tego jakiś tekst napisał czy coś. Mówię, proszę uprzejmie się, mogę zabrać. To było z mojej strony lekkomyślne. Ja nigdy tak ciężko nie harowałem. Ja nie mam zdolności też wierszowania w żadnym wypadku. No i było dość trudno. No w końcu ten tekst jest dość dziwny, ale... Mroczny, ale potwornie. Słucham? Mroczny. Mroczny, no właśnie. No ale no nie było, nie było pomysłu na optymistyczny. No i poszedł ten utwór. Chcę pani powiedzieć, że do dzisiaj jest grany. Także to, że pani go nie pamięta i nie słyszała, to wskazuje, że pani jednakże czasie innej muzyki słuchała. Ponieważ ja go zarejestrowałem jako współautor w Zaiksie i do dzisiaj dostanę tantiemy. Bez przesady. Parę dziesiąt złotych, ale rocznie. Ale dostaję, co świadczy, co zawsze biorę. Aha, to cały czas grają jednakże gdzieś. To my na Świętego Mikołaja będziemy zawsze, nie wiem, jak długo będzie trwało zawsze. Będziemy odtwarzać dla pana. Natomiast mroczność tego tekstu wynikała z, nie wiem, pańskiego stanu emocjonalnego, rzeczywistości, która panów państwa żyjących wtedy otaczała? To początek lat 70. Nie, z klimatu muzyki, wydaje mi się. Aha. Jak pani słucha tego utworu, to tam trudno wymyślić coś wesołego tak naprawdę. Czyli cała ta linia muzyczna była gotowa i pan tak, do niej? Tak, absolutnie. Aha. Tak. No dobrze, a powiem uczciwie, sprawdzałam, kto jest autorem tekstu i znalazłam dwóch autorów. Jeden o imieniu Piotr, drugi Andrzej, owszem, ale jednak nie na O. Tak, tam jest użyte nazwisko panieńskie mojej matki. A dlaczego, to ja nie wiem. Można było spokojnie podpisać imieniem i nazwiskiem. No ale widocznie wtedy przyszło mi do głowy, że dobrze będzie mieć pseudonim. Prawda? No tak, rodzaj pseudonimu, który już później się nigdy nie powtórzył. Później wuj troszkę był fasze, że nie spytałem go, czy on może użyć, czy mogę użyć tego nazwiska. No a wuj był ostatnim taklińskim w tej linii, więc powinienem był to zrobić. No to właściwie wszystko wyjaśniło się, przynajmniej ten początek mamy już za sobą. To teraz podobne dopasowanie piosenki do tego, co nastąpi za niecałe 3 minuty. Pan może tego nie wie, ale nasz program muzyczny układamy pod słowa poddawane nam przez państwa gości, także słuchaczy. Jak nikt nie podpowiada, to my sami wymyślamy. I do tych słów kluczy, tak troszkę za Szekspirem, słowa, za Hamletem, dobieramy muzykę. Znaczy nie my, tylko poznał pan naszego wydawcę Michał Żołądkowski. To może ja nas przedstawię, bo to nieelegancko, że tego nie uczyniłam. Beatka Wolska realizuje, Michał Żołądkowski wspomniany i wydaje, i przygotował muzykę. Więc pod koniec naszego spotkania będziemy prosili, by i pan zechciał nam jakieś słowo podpowiedzieć, żeby jakby takie światło z poprzedniej audycji powróciło w postaci już gotowej piosenki. Oczywiście my ich nie piszemy, dobieramy z tego repertuaru, jaki jest dostępny. A więc teraz będzie piosenka dopasowana do drugiego hasła tej nocy. Kompletnie dla mnie nieczytelnego, ale wcale nie musi być. Zatem posłuchajmy. Tajemnicze słowo klucz – korona. Kto wie dlaczego? Nikt, przynajmniej w najbliższym moim otoczeniu, nie wie. Ale proszę sobie to przetłumaczyć zgodnie z upodobaniami. Elvis Presley oczywiście jest z roku 72. No, pan Andrzej Olechowski, współautor zabawnej i przyjaznej książki, przyjął nasze zaproszenie. Historia jednej znajomości z Wojciechem Mannem. No właśnie, piosenka z roku 72 przed chwilą, ale ta panów znajomość, zarazem muzyczna wspólna podróż, zaczęła się znacznie wcześniej. Oczywiście całej książki nie będziemy streszczali, ale przynajmniej zatrzymajmy się na kilkanaście minut właśnie przy tym rozdziale pierwszym, kiedy to opowiadają panowie no, fascynującą historię lat szkolnych. Te lata szkolne, wie pani, sam byłem zdziwiony, bo jakoś tego, ja mam kłopoty z datami. Oczywiście pamiętam datę urodzenia, bo do PESEL-a jest potrzebne, ale i bitwy pod Grunwaldem, ale tak to z datami jest bardzo u mnie krucho. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że myśmy byli z jednej strony, ktoś powie, tak zwariowani, ale z drugiej strony tak zorganizowani i sprawczy, że w wieku, kiedy ja miałem 15 lat, a Wojtek 14, stworzyliśmy klub, którym my i koledzy i ludzie, którzy się o tym dowiadywali, przychodzili słuchać muzyki, przynosili swoje płyty, bo to przecież nie było tak, że ta muzyka chodziła w radiu. No jeszcze nie i w Trójce nie chodziła, tak. No więc przychodzili, słuchali i ten klub się tak zorganizował, że później już pod nazwą Rytm a miał prawie 120 członków. Listę mam do dzisiaj członków. Są różne bardzo interesujące nazwiska. Imię, nazwisko, adres, więc było ten. No to w tym, jak był ten Ryt, to ja miałem 16 lat, a Wojtek 15, więc niech mi pani pokaże takich sprawnych organizatorów i tak zorganizowanych. No więc tak, ale dlaczego myśmy to wszystko robili? Tak. Bo jak człowiek patrzy z perspektywy czasu na to też. To była nasza muzyka. Ona jakoś po prostu trafiała. Wie pani, jak ja teraz puściła pani to Burning Love Presleya, to mnie od razu noga zaczęła się ruszać, głowa też do tego. To była nasza muzyka. No muzyka w ogóle pokolenia tamtego. To jakoś ona bardzo trafiała zachodniego. W Polsce to się troszkę inaczej. U nas były bardziej takie śpiewne melodie niż ten. No, ten rock and roll się przedzierał powoli, ale nam się to bardzo podobało. Ale to był również po prostu inny świat. I inny szczególnie niż ten nasz taki ułożony, przekazany w szkole, no, kółko ZMS, harcerze, kółko historyczne. Ja zresztą byłem przewodniczącym kółka historycznego w szkole. Co jeszcze? Sportowe. Obaj z Wojtkiem nie mieliśmy talentu do sportu. Chcielibyśmy oczywiście sporty uprawiać, ale nie mieliśmy talentu, więc ja tego rozumiem. Żeśmy nie robili. Natomiast w ten sposób myśmy sobie taki wygrzebali swój własny świat. I myśmy rozmawiali o muzyce. Powiększył się krąg ludzi, z którymi na ten temat rozmawialiśmy, wymienialiśmy płyty. I były to byli już nasi koledzy, znajomi i tak dalej. I także stworzyli, jeśli dzisiaj by się powiedziało, takie środowisko własne. Odmienne oczywiście, bo i stroje były inne. Wojtek był w szkole sekowany, że w dżinsach przychodził, bo to nie wypadało. Więc Włosy długie. Później były długie włosy, później. Bo, Loki miał pan Wojtek, nie wiem czy państwo wiedzą. Na początku to nie, dopiero długie włosy się pokazały z Beatlesami i z Rolling Stonesami. Tak. Czyli... A ci rock'n'rollowcy jak Elvis, to było wszystko jeszcze, fryzurki były takie jak trzeba. Ale zaraz, bo The Beatles to już połowa lat 60. 63, od 63 roku. This Love Me Do. 63, to proszę policzyć, ja jestem z 47. Nie będę liczyć. Z 47 to miałem 16 lat. Tak, ale wracając jeszcze do książki, ciekawe, bo wydawałoby się, że pan zawsze tą muzyką był przesiąknięty. Tymczasem z rozmowy panów wynika, że pan przyszedł, no, że tak powiem, chciałbym powiedzieć dziewiczy, ale no, naiwny, jeżeli chodzi o tę sferę. Tym, który już wiedział i kochał muzykę, był Wojtek Mann. I on pana, że tak powiem, przekabacił. No tak. Absolutnie mój mentor w tej sprawie. Tak, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Ja nic nie wiedziałem. Presley to ja pamiętam z jakiegoś podręcznika do angielskiego był pan Priestley. Myślałem, że to o to chodzi. A tu Presley. Kto to jest? O co to chodzi? No więc, no właśnie, no to posłuchaj. Płyta jakaś coś tego. Radio też mi powiedział, jest Radio Luksemburg, o takie rzeczy. I to mnie bardzo wciągnęło. Ta książka też jest ciekawa, szczególnie myślę, będzie dla ludzi młodszych, ponieważ ona opowiada o różnych zabytkowych sytuacjach, to znaczy o tym, jak ta muzyka do panów docierała i następnie na jakich nośnikach była słuchana, jak była odtwarzana. I tam się pojawiają rzeczywiście takie przedmioty, które dzisiaj młodemu człowiekowi, który nigdy w domu tego nie miał, trudno sobie wyobrazić. Czyli no nie wiem, na przykład adapter taki starego typu, no magnetofon bardzo szpulowy, tak bym powiedziała. Czy te metody, które no, ja poznałam w latach powiedzmy 80-tych, 90-tych nagrywania na małych kasetkach, tak? Ale to wcześniej prawdopodobnie były jakieś szpule, nie wiem, nie umiem sobie tego wyobrazić. No, magnetofon, na bobinkach. Pani, im większy, tym lepszy, prawda? No ale to już była poważna rzecz. To z tym teraz... Płyty były dobrem rzadkim bardzo. Trudne do dostania. Przeważnie to przychodziło przez jakieś rodzinne układy zagranicy. Trochę marynarze przywozili, troszkę myślę pewnie stewardzi w locie i tak dalej. Kupić było bardzo trudno w antykwariacie ewentualnie. Ceny były wysokie. No więc ludzie dbali o płyty, żeby im nie zepsuć. No to nie było tak, że człowiek dowiedział się, ty słuchaj, masz taką dobrą płytę, to weź mi pożycz, ja sobie ją wezmę do domu, nagram na magnetofonie i ci oddam. Aha. A nie wiadomo jak oddasz, to proszę bardzo, przyjdź do mnie z magnetofonem. No to nic, że targał ten magnetofon tam i nagrywał. Także to był też, można powiedzieć, wysiłek fizyczny. No i różne takie ciekawostki, że na przykład piosenki były bardzo krótkie, czego już doświadczyliśmy. Dzisiaj ledwo zdążyliśmy złapać oddech i już piosenka kończyła się. Tak zabawnie to panowie określili, że miały około 2 minut. No 3 to już jest absolutnie... Tak, bo się nie mieściło dłużej, wie pani, na singlu, na tym małej płycie 45 obrotów. To się nie mieściło więcej niż 3 minuty z czymś. Młody człowiek wie, co to jest singiel, jeżeli słucha muzyki, ale no już co to była 4 na przykład, gorzej, prawda? Longplay, no to wróciły czarne płyty, więc kolekcjonerzy już pewnie zarazili tych mniej kolekcjonujących i już wiemy, jak ten longplay wygląda, no ale taka 4 jest rzeczywiście bardzo zagadkowym zjawiskiem, bo dlaczego 4? Ale zaskoczenie dla pani Karoliny Opolskiej, która o to zapytała, było to, że longplaye to był to była w zasadzie koncepcja koncertu. One były ułożone. Longplaya się grało od pierwszej strony pierwszego utworu do ostatniego na drugiej stronie. To nie było tak, że to zaczął człowiek przeskakiwał składanka, i kawałki tak. wybierał. To nie była składanka po prostu. Nie, to była jakaś wizja artystyczna tego artysty, jego producenta, no nie, obojętnie. Na początku tylko w zasadzie artysty. Dlatego ja tak cenię wczesny rock and roll, wie pani. Ponieważ to było tak autentyczne. To byli młodzi ludzie, którzy po głowie im chodziły jakieś melodie, następnie oni je jakoś tam sobie poukładali i nagrywali. I to było, słuchaj, to nie były produkcje tak jak dzisiaj, że zbiera się, do tego głosu się dołoży drugi głos i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj muzyka jest troszkę tak produkowana jak filmy. Prawda? I od razu jest myśl, jaka będzie wizualizacja tego, jak to zrobimy i tak dalej. Wtedy nie, to była po prostu, to był wybuch talentu i jakichś potrzeb tych ludzi, które trafiły do całego pokolenia. Mm-hmm. No, pamiętajmy, że Longplay ma dwie strony, A i B. I to też musiało być z jakiegoś powodu tak ułożone, żeby część piosenek znalazła się na tej stronie drugiej. No tam był drugi ciąg, tam był dalszy ciąg strony pierwszej, więc nie zaczynało się od strony drugiej słuchać. Tak. Mm-hmm. Jak mówię, teraz sytuacja się zmieniła, bo rzeczywiście coraz więcej melomanów kupuje płyty zwane winylowymi, czyli te duże czarne lub w różnych kolorach, ale były... Ale to jest wąska grupa. Tak, to no jest, właśnie. Tak, to są koneserzy, to nie ma... Ale to jest wielka przyjemność znaleźć się w takim antykwariacie i tak sobie oglądać, przerzucać te potężne, no bo jednak to dosyć duże pudełko w stosunku do pendrive'a, który teraz można, że tak powiem, używać zamiast jako nośnika. Ja trzymałem te longplaye w walizce dużej. I syn, który, mój młodszy syn, doszedł do wniosku, że on może by sobie kupił gramofon, prawda, adapter. Zresztą ja miałem jeszcze stary, no mówi stary, nie, to tam to już nowy kupię. To byś mi dał te płyty, bo to bym posłuchał i tak dalej. To musieliśmy wziąć umyślnego, żeby tą walizkę zniósł z pierwszego piętra. Ona była tak ciężka. No tak. Płyta jedna oczywiście nieważna, ale rozumiem, że miał pan potężną kolekcję. To teraz troszeczkę zmieniając jakby kierunek myślenia. No właśnie, słowo kierunek jest fajne, bo panowie przemierzali trasę między krakowskim przedmieściem a Tamką, czyli między powiedzmy ścisłym centrum miasta a tak zwanym Powiślem, bo rozumiem, że to ta szkoła, do której panowie chodzili, to był Czacki? Czacki, ale... I to przy Karowej. Przy Karowej. To było... Mówimy oczywiście o Warszawie. To była składanka. To był Czacki licealna szkoła, a podstawowa się przetransferowała z ulicy Drewnianej na Powiślu do budynku Czackiego, czyli na Karową, prawda? Nadal przy Drewnianej jest potężny budynek szkoły. Tak, ale tam... Nieopodal Zajęczej. Tak. No ale to wtedy jakoś było, nie wiem, czy jak ja przyszedłem... To było połączone. To było już połączone i... To było wygodne. Dokładnie. A ja mieszkałem na krakowskim przedmieściu. Zna pani ulicę, prawda? Dosyć dobrze. Naprzeciw kościoła Świętego Krzyża. Tak. W związku z tym do... Harenda niedaleko. Słucham? Harenda. No Harenda w drugą stronę. Do tej szkoły, no to było, nie wiem, 4 minuty spacerem. Bo to nie było tak dawniej, że człowiek sobie wybierał szkołę i jeździł, bo na Ochocie jest lepsza, bo to jego rodzice wożą albo jeździł. Nie. To najpierw chodziłem do podstawówki, przez pierwsze 6 klas na ulicę Mazowiecką, też 2 kroki i później najbliższe liceum było właśnie Czackiego. No to do Czackiego. Wojtek Mann, pan Wojtek, podobno bardzo lubił tę trasę, poza no, jednym takim szczegółem dla państwa, którzy nie mieszkają w Warszawie i nie chodzą, nawet jeżeli mieszkają w Warszawie. Mianowicie chcąc dostać się do pana, musiał się piąć pod górkę, co przy jego kondycji fizycznej nie było takie proste. Ja go rozumiem. Ja tę trasę pokonuję i zawsze z zadyszką, a jestem dosyć wysportowana. Także, bo Tamka jest rzeczywiście ulicą prowadzącą ku górze. Dawniej tamtędy płynęły, spływały. Ja do przedszkola chodziłem na Powiślu. Do którego? Właśnie tego do końca nie pamiętam, do sióstr któryś. Nie pamiętam, które to były. No tak. I powiem pani o moim tragicznym doświadczeniu, które mi się zdarzyło chyba więcej niż raz. Mianowicie wracałem do domu z workiem z pantoflami, prawda? I tam worek taki, to człowiek se na palcu kręcił i tak dalej. I miałem zawsze ten worek. Jak przychodziłem do domu, nie miałem worka. No i rosnął się ziemia, nie wiadomo, co się stało z workiem. Także nie, tą trasę dobrze znałem. Również, jak pani może wie, ta skarpa służyła również do jeżdżenia na nartach w zimie. Bardzo fajnie, ale już to było wszystko inne czasy, to wszystko było bardzo bezpieczne, nie ma problemu. Dzieciaki się kręciły w tej wewte. Ale wieczorkiem, już tak później troszkę, to na Powiśle nie szło się tam dalej w stronę Wisły. Nie, tu jeszcze, gdzie Wojtek był na Dobrej, to jeszcze tak, było okej. Okay, ale Luk Tamki i Dobrej, taki wieżowiec. Tam teraz nie mieszka, więc możemy spokojnie ujawnić ten adres. No tak, teraz jest bezpiecznie chyba, bo ja jeszcze żyję, a właśnie tam mieszkam. I raczej mój ojciec się wychował na Powiślu. I on w swoich wspomnieniach, jak mówi, że tam chuliganili, to było takie chuliganienie poważne, wie pani. Także tam przed wojną to nie należało się specjalnie zapędzać. No tak. To ja słabo tamten czas pamiętam. To teraz, zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału pańskiej i pana Wojtka, i pani Karoliny książki, następna piosenka dopasowana do hasła. Od razu ujawnię, że to hasło brzmi Fundament. They give you this, but you pay for it. W dodatku wersji koncertowej. Bardzo dziękujemy. Hej, hej, my, my, rock and roll can never die. To Neil Young i utwór znacznie młodszy od tej historii, którą dzisiaj opowiadamy, bo z roku 79 da się zauważyć już pewne wydłużenie utworu, czyli im dalej w las, to znaczy im bliżej lat 80., 90., to rzeczywiście te utwory stawały się coraz dłuższe i dłuższe. Tak, tak, absolutnie. Też puścił ten wymóg, ten próg technologiczny, że nie mogło być dłużej i koniec, nie ma o czym mówić. Tak. To już jest inna muzyka. To oczywiście tam źródła... Rock and roll jest w ogóle pojęciem bardzo pojemnym. Ja powiem, że jak pani wie, oczywiście klasycznie to jest... korzenie są w bluesie i korzenie są w country music, prawda? A, i w Hillbilly jeszcze takiej ludowej. O, tego nie słyszałam. Słucham? Hillbilly? Hillbilly. O. Od takiej muzyki bardzo już wiejskiej, tak? Mm-hmm. A to, jak się słucha tego Neil Younga, to jest bardziej w kierunku country, ballady countrowej, tak? Czarni nie śpiewali zupełnie, to nic tam nie było nuty bluesowej. Ja muszę powiedzieć, że ja lubiłem tą nutę bluesową, więc... No, ale to jeszcze pewnie do tego wrócimy, bo jeszcze musimy coś pewnie o Beatlesach powiedzieć, albo o czymś, zobaczymy. Tak. O tak, pod warunkiem, że poprosimy, by samochód na pana poczekał, bo zgodnie z pańskim życzeniem, lada moment musielibyśmy się rozstać, nie wypuścimy pana, to już nie ma takiej możliwości. Proszę państwa, pan Andrzej Olechowski jest naszym gościem. Nie przedstawiłam dokładnie, bo nie wypada, ale na wszelki wypadek, gdyby. Doktor nauk ekonomicznych, polityk, przedsiębiorca, działacz społeczny, wykładowca, autor publikacji dotyczących gospodarki oraz polityki zagranicznej. Od kilku dni w naszej świadomości współautor książki typu wywiad Rzeka Wspomnieniowej, historia jednej znajomości. No, oczywiście z Wojciechem Manem. I już proszę naszego drogiego gościa, szanownego, jak najbardziej zbliżamy się do tego rozdziału numer 4, ale jednak powinniśmy na moment jeszcze zanurzyć się w czasach studiów, bo jednak panowie po tym czackim jeszcze, że tak powiem, popierali liczne nauki. Liczne. Nawet jeden z panów został wyrzucony ze studiów. Nie nasz gość, czyli ten drugi łatwo odgadnąć. Ale na szczęście ukończył inne studia i dobrze mówi po angielsku. Tak, myśmy obaj poszli na SG PiS, co nie ma co tłumaczyć, to zbieg okoliczności w ogóle nic nie miało wspólnego z naszymi zainteresowaniami ani ten. No ale ważne było, żeby były studia, no bo w domu inteligenckim to było wymagane, ale też jednakże, żeby jakiś fach mieć. No więc ekonomia tu bardzo jakoś pasowała. Ja z różnymi perypetiami te studia skończyłem. Wojtka wyrzucili, bo tam jakiegoś egzaminu nie zdał. Jeszcze raz zdał na te studia i w końcu opuścił i poszedł tam, gdzie powinien był pójść, czyli został anglistą. Choć w oryginale chciał pracować w filmie i chciał studiować w Łodzi. No ale tam w ostatniej chwili zmienili, w jego już roczniku zmienili przepisy i trzeba było aplikować dopiero po studiach, więc tak. To nie było możliwe. No w każdym razie mamy ze sobą wspólnie 2 lata spędzone na SGPiS-ie, które nie różniły się tak bardzo od lat szkolnych, poza tym, że było luźniej, ale w sensie naszej ścisłej współpracy i wspólnego działania, no i to wtedy trójka kwitła tak naprawdę. Mm-hmm. Także ja mało poświęcałem czasu na studia, stąd oczywiście też również poza trójką, poza muzyką lubiłem w brydża grać, więc trzeba było pierwszy rok zdublować. No i tak to poszło wszystko sobie takim trybem nie bardzo wyczerpującym. Dopiero mój indeks jest kuriozum, dlatego że pierwsze tam lata to jest tak, wie pani, trójka, no jak 3+, to w ogóle jakoś jest coś, tam jakaś 4 się trafiła. A ostatni rok, nagroda dziekana, nagroda rektora i tak dalej, i tak dalej. To już były poważne studia, to znaczy to było już ciekawe, to już wtedy się włączała właśnie ciekawość. Już troszkę było podstawy i trzeba było pisać pracę magisterską. To tamto, to wszystko człowiek już wchodził w takie dorosłe studia. Tak, to była szkoła. A właśnie temat pańskiej pracy magisterskiej? Mojej pracy magisterskiej, to też jest kuriozum. Było moja praca dotyczyła warunków życia starych. Także ja odwiedzałem DPS-y, tego typu historie. To była praca socjologiczna. Na tak naprawdę. Wie pani, to wszystko było takie pomieszane, bo ja byłem na kierunku ekonomiczno-społecznym. Moją specjalnością była gospodarka komunalna, więc ja w zasadzie powinienem pracować w autobusach, w tramwajach, w takich rzeczach. A pracę napisałem w socjologii. Ta socjologia mnie interesowała, także później nawet się zgłosiłem do Ministerstwa Spraw, to się jakoś nazywało, pracy praw społecznych, że ja bym chciał tam pracować. Oni popatrzyli na mnie jak na raroga. Jak to tak przyszedł, co? Nie, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc też dobrze, może by mnie to wciągnęło, ale wtedy by mnie wciągało. No, ja dałem sobie z tym spokój. Ale powiedział pan, że trójka już wtedy w uszach brzmiała, czy wybrzmiewała, ale panowie pierwszy raz przed mikrofonami zasiedli w rozgłośni harcerskiej, przy ulicy Konopnickiej w Warszawie. Proszę państwa, to wszystko niedaleko trójki. Te adresy, które dzisiaj podajemy, to jest nasze szeroko pojęte sąsiedztwo. Tak, tak. To tam dzisiaj jest Teatr Buffo. Stąd to jest znane koło Sheratona, koło hotelu Sheraton. Tak, tak. Trójka była rozgłośnią, gdzie jak się miało fajną płytę, można było przyjść i nagrać audycję. No dobrze, ale co w tej rozgłośni harcerskiej? Nie, przepraszam, to właśnie rozgłośnia harcerska. Tak. Miało się dobrą płytę, to się przychodziło i tam można było nagrać. Także tam dużo było amatorów i tak dalej. Ale też było dużo protoplastów, że tak powiem, współczesnej, no dobrze tak, muzycznej strony Trójki. Czyli no, ci najsłynniejsi przyszli, podobnie jak panowie, właśnie z rozgłośni harcerskiej. Tak, uwaga, tak, tak. Tego w książce nie ma. Albo przeoczyłam, ale moim zdaniem nie ma, że w rozgłośni harcerskiej autorem pierwszej listy przebojów był Jacek Bromski. Bromski, tak, prawda? Tak, tak. I to on miał ogromny wpływ na to, jak ta lista była uformowana, też na różnych ludzi w otoczeniu, dobrze znanych później z Trójki. Nie wiem, Janusz nieżyjący, Kosa-Kosiński na przykład. Tak. A już tych wszystkich pozostałych naszych ojców nie będę wymieniała, ale rzeczywiście, kiedy tak się chodziło przed laty po naszych korytarzach, to się tak słyszało, że tak dawna muzyczna Trójka to i wymieniało się właśnie Andrzej Olechowski, Jacek Bromski, chociaż nie znalazłam żadnego dowodu pisanego na to, że Bromski przemawiał w Trójce. Nie mam na to dowodu, tylko korytarz to, że tak powiem, ujawniał. I był ten trzeci, ale to nie był Wojciech Mann. Czy to był Andrzej Stankiewicz? Andrzej Stankiewicz był zastępcą szefa redakcji muzycznej. Szefem redakcji był pan Korman. Korman, no tak. I Andrzej był odpowiedzialny jak gdyby za ten blok młodzieżowy, powiedzmy. No i to dzięki niemu myśmy tutaj zaczęli współpracować i to się stało w zasadzie jak praca etatowa, bo ja chyba do tej Trójki to codziennie przychodziłem w jakichś sprawach, bo to coś się nagrywało, coś trzeba było dobrać, coś tego i tak dalej. Myśmy z nim robili taki magazyn też raz na tygodniowy, 4/4, później były też spotkania na Fermacie. To były, dzisiaj nie ma takiej formuły magazynów, takie zbiór rzeczy, bo tam również jedna pani prowadziła gimnastykę artystyczną, jak pani sobie to w radiu się bardzo przydaje, tak? Były bardzo śmieszne rzeczy też, były. Były felietony różnych gości, byli goście i tak dalej, i tak dalej. No a każdy z nas jeszcze, Wojtek, myśmy mieli swoje własne audycje, też cykliczne, plus bardzo, muszę powiedzieć, dochodowe zajęcie, pisanie zapowiedzi muzycznych. To było... Przepraszam, tu gdyby nas słuchali koledzy, to pokładaliby się za śmiech. No. No więc to była Trójka i przypomnę pani jeszcze, że Trójka w pewnym sensie konkurowała ze studiem Rytm w pierwszym programie radia. Tam byli bardziej doświadczeni koledzy. Ale już dla nas to oni byli troszkę, wie pani, passé, no bo starsi. Także myśmy tutaj wnosili nowszą muzykę i nowszy język i tak Historia dalej. Historia lubi się powtarzać. Tak. Niestety. Marek Pograniczny, ten, Boże, jak on miał na imię? Witold. Pograniczny Marek nie był. Witold. Nie był. Witold, Witek Pograniczny, Marek Gaszyński. To były filary tego studia Rytm prowadzonego. No, i oni też z rozgłośni oczywiście przyszli. Tak, ale to już dawno, to już byli dziadkowie z naszego punktu widzenia. No, to żeby opanować mój śmiech, to ja teraz zaproponuję, byśmy...